उदहस्ता स्तंभ पूर्वस्य उदह पंचमी एक वचन स्था स्तंभ सप्तमी का द्विवचन और पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन पंचमी एक वचन सप्तमी का द्विवचन और षष्ठी का एक वचन तीन पदों से युक्त सूत्र है। उदा परय अस्ता स्तंभ पूर्व सवर्ण सिया उससे पर में स्था और स्तंभ इन धातुओं से बना हुआ कोई भी शब्द विद्यमान हो तो पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। किसको होगा? पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण को ही आदेश कर देंगे। पर को करें कि कहां करें कैसे करें? पूर्व समय पूर्व सवर्ण से आदेश अव्य उदा है पंचमी, इसलिए परिभाषा सूत्र आएगा तस्मादितुत्तर से। जैसे आपने इको एणची में और ऐसे जितने भी सूत्र षष्ठी से निर्दिष्ट थे और वह अची निमित्त करके सप्तमी निर्दिष्ट था, तो षष्ठी निर्दिष्टों में मुख्य जहां षष्ठी होता है षष्ठी निर्दिष्टों में अलौंत्य से आपने लगाया और अनेकाल है तो अनेकाश सर्वस्य लगता है और सप्तमी अंत को लेकर के तस्मित निर्दिष्टे पूर्वस्य और अब पंचमी को लेकर के परिभाषा आएगा तस्मादितुत्तरस्य। पहले तो कोई निर्णय नहीं है, इतना ही कहा था उससे पर में स्था या स्तंभ हो तो उद्ध है, उससे पर में स्था धातु का रूप या स्तंभ धातु का रूप हो तो पूर्व सवर्ण होता है कर दिया। पूर्व वर्ण कौन है? द। इसका जो सवर्ण कौन है? त, ह, द, ध, न। इसके सवर्ण है पांच है, ये पांचों में से एक को आदेश करना है। किसके स्थान में आदेश करना है ये पता नहीं, इतना ही है ना। उससे परमेश्वर स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण आदेश करना, इन किसके स्थान में करूं? वो स्थाई का निर्देश नहीं हुआ, एक तरह से दोनों ही निमित्त है। उससे परमेश्वर स्तंभ होना चाहिए तब पूर्षण कर देना है, किसके स्थान में करना है ये बताया नहीं, क्योंकि सूत्र का वृत्ति भी यही कह रहा है उदह परयोस्ता स्तंभ पूर्षवर्ण सियात। उससे पर में स्था स्तंभ हो तो पूर्षवर्ण एक आदेश कर देना कि किसके स्थान में कर देना, कुछ नहीं एक आदेश करना ये भी मालूम नहीं। पूर्व के स्थान में आदेश करूं, पर के स्थान में आदेश करूं, क्या करूं, किसके कुछ नहीं पता, इसलिए आप परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ा। अनियम नियमकारिणी भाषा अव्यवस्थाएं में शुल्क संपादक सूत्रम परिभाषा सूत्रम, इसलिए व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो परिभाषा सूत्र आता है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य तस्मात् पंचमी का एक वचन है, इति अव्यय है और उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन। तस्मात् तत् शब्द पंचम्यंत है, उसको अनुकरण किया, अनुकरण करके प्रतिमा का एक वचन का रूप बना दिया, सूलाया लोप हो गया, तस्मात् बच गया, वह है प्रतिमा का एक वचन। और प्रकृति का अर्थ क्या है? पंचमी। तस्मात् का अर्थ क्या लेना? उससे, ऐसा नहीं लेना उससे, यही अर्थ नहीं लेना तस्मात् का अर्थ। तस्मिन का अर्थ उसमें, ना आपने उसमें वह अर्थ लिया न यहां उससे अर्थ ले रहे हो, वहां अर्थ लिया सप्तमी निर्देशन विद्यमान कार्यम, यहां अर्थ लेंगे पंचमी निर्देशन क्रियमाण कार्यम। यहां तस्मात कर दिया है पंचमी, बस इतना। पंचमी निर्देशन क्रियमाण कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहित परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य पहले भी मैंने बता चुका हूं, ये दो ऐसे लक्षण परिभाषाएं जिसमें तीन बातों को बता देते हैं। एक अव्यवहितांश दिखाया था ना पहले, अव्यवहितांश को बोलता है और स्थानी का बोध कराने के लिए षष्ठ्यंश को बोध कराता है और तीसरा पूर्वत्व अथवा उत्तरत्व का बोध कराता है। तस्मिन् दृष्टे पूर्व से बोला था, तस्मादिति उत्तर से बोलता है, वो भी अव्यवहित में करने बोला था, यह भी, ये भी बोल रहा है अव्यवहितांश में करो, वहां भी षष्ठ्यंश स्पष्ट नहीं था स्थानी, यहां भी षष्ठ्यंश भी है ही नहीं, उसको प्रदान कर देता है। अव्यवहितांश षष्ठ्यंश और पूर्वत्व तो उत्तरत्वांश को बोध कराना इस परिभाषा का काम है, इसलिए कहते हैं वर्णांतरेण अव्यवहित दूसरे किसी वर्ण से व्यवहित बीच में मैंने उत्त अस्था धातु उत्त स्तंभ धातु इनके बीच में कोई और वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए और उत्त से परस्य पर कौन है स्था इत्यस्य स्तंभ इत्यस्य च परस्य स्थाने एव कार्यं ज्ञेयम् पर के स्थान में करो बोल दिया और पर के स्थान में भी कहां करो स्था धातु का शब्द बना स्थानम स्तंभ धातु का बना स्तंभनम है ना स्था धातु का क्या अनुसार रूप ले रहे हैं आप यहां स्थानम और इसका स्तंभनम अब स्थानम पर है स्तंभनम भी पर है स्थानम में कहां करूं स्तंभनम में भी कहां करूं पूर्व वर्ण है द उस वर्ण का सवर्ण है ता था दा था इनमें से एक अल्य आदेश होगा अलौंत्य से कहेगा पर के अंत में कर दो अलौंत्य से आएगा यहां पे और क्या कहेगा यहां जो षष्ठी कोण हुआ परस्य स्था स्तंभ हो इत्यस्य स्थाने तथापि अंत्य वर्णे स्यात बोल देगा वो क्या करेगा अंत्य वर्ण को करो बोलेगा अलौंत्य से क्योंकि एकल आदेश होना है अनेकल आदेश नहीं है ना पांच में से एक ही को आदेश करोगे आप तो एकल आदेश हुआ एकल आदेश हो तो अलौंत्य से आएगा अब वो कहेगा षष्ठी जो अपने बनाया इसमें षष्ठी दिया ना यहाँ वो षष्ठी से बोधित जो कार्य है वो अंत्य को करो मैंने म को करना पड़ जाएगा तब अलौंत्य को बाघने वाला सूत्र आता है आदेह परस्य तस्मात में क्या था वो बोलना भूल गया तस्मात में प्रथमा एक वचन है इति अव्यय है उत्तरस्य षष्ठी एक वचन तस्मात प्रथमा का एक वचन इति अव्यय और उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन तीन पद से सूत्र अब आते हैं आदेह परस्य आदेह षष्ठी एक वचन परस्य भी षष्ठी का एक वचन दोनों षष्ठी एक वचन है परस्य यद विहितं तत्तस्य आदेर बोध्यम पर के स्थान में जो भी विहित कार्य है वह कार्य उसके आदि में होगा प्राप्त अंत्यत्व को बाद करके उसके आदि में करने को अब स्थानम में स्तंभनम का अंत को न होकर के उनका आदि में कौन है सकार उस सकार के स्थान में पुरुष होने का अब सकार के स्थान में कौन सा आदेश करूं तथा दधा नाम में से पांच प्राप्त अब क्या करना पड़ेगा आपको प्रयत्न ढूंढो स्थान तो इनके भी दंत है उसका भी दंत ऋतुलसाना दंत पांचों का दंत स्थान आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओ तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये ईश्वर विवृत है ना ईश्वर विवृतम ऊष्मणाम शल ऊष्मणाम शल ऊष्मण ये ईश्वर विवृत हो गया और ये स्पृष्ट है स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाणाम कार्यो मावसान स्पर्शा है ना अब कहते अब क्या करें आभ्यंतर प्रति से काम चलता नहीं स्थान से देखूंगा तो सारे के सारे मिल रहे बराबर, पांचों बराबर स्थान के हिसाब से। तो अब बाह्य प्रत्र में जाना पड़ेगा। बाह्य प्रत्र कहेगा खरो विवार श्वासा घोषाश्च, खर खर को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सकार है खर में, है ना, सत इस प्रत्यार में हस में नहीं है, खर में है ना, खापा छटाता चाटाता कपा सर ऐसा खर प्रत्यार में। और खर प्रत्यार वाले इसमें कौन कौन है, दो है, त और थ दो है, त और थ दो है, ये दो खापा छाटा थ आ गया, चट त आ गया, कपाई सर, इसमें द धाना नहीं आएगा, द धना ख से पहले, जब घटदश में द है, जब घटदश में ध है, यमगणानम में ना है, ये सब ख से पहले, खर में नहीं है इसे। तो तीन तो निकल गए लेकिन तब भी काम चलेगा नहीं, महाप्राण अल्प प्राण देखना पड़ेगा। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यनश्च अल्प प्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण, तो स है महाप्राण, वर्गों का प्रथम अल्प प्राण है और द्वितीय को महाप्राण है और स भी है महाप्राण वाला, इसलिए क्या होगा सकार को थ ही बैठ सकता, अपना नहीं बैठेगा, स है महाप्राण, थ भी है महाप्राण, ये वाला तकार नहीं बैठ सकता क्योंकि अल्प प्राण वाला भिन्न प्राण वाला हो गया, ठीक है ना। इसलिए मूल में लिख रहे देखो इति सस्यथः, इति सस्यथः, सकार के स्थान में थकार ही बैठ सकता है, तो भी नहीं द भी नहीं ध भी नहीं न भी नहीं, ये तीनों के तीनों हर्ष है इसलिए चले गए। और ये दो थे खर, खर का दोनों मिल गए लेकिन उनमें से एक ही को बिठाना है हमको, तो क्या किया प्राण में घुसे, सकार है अल्प प्राण, सकार है महाप्राण, स्थानीय भूता जो सकार है ये भी महाप्राण वाला होने के नाते महाप्राण वाले सकार को ही आदेश करेंगे आप, ठीक है ना। इस प्रकार से सकार के स्थान में थकार आदेश हो गया, इति सस्यथः, पर के स्थान में जो विहित है परस्य द्विहितम्, पर के स्थान में जो विहित था पूर्ण सवर्ण वह पूर्ण सवर्णात्मक कार्य तस्य आदेर बोध्यम, उसके आदि में होगा, आदि में है सकार, वो सकार के स्थान में कौन सा हो तो स्थान यंत्रतम लाए आप, स्थान ग्रत सादृश्यता नहीं हो पाया तो फिर आप भिन्न प्रत्र लाएंगे तो आप भिन्न प्रत्र सादृश्यता से नहीं हो सकता, असंभव है। तो बाह्य प्रत्र लिए और सभी अल्प प्राण महाप्राण पर्यंत भी जाना पड़ा, तब जाके सकार का स्थानी के जगह पर थकार रूपी आदेश निर्णय हो गया। इति सस्यथः, सकार को क्या होगा थकार आदेश हो जाएगा, दोनों रूप में सकार को थकार हो गया, दोनों सकारों के जगह पर थकार आदेश कर दो तब क्या होगा उद्दन थानम, दो थकार हो जाएगा, पहले धातु का एक थकार था स को भी थ कर दिया दो थकार हो गया, और अब धातु में एक थकार थी और स को थ हो गया थानम स्थम्भनम बनेगा। अब सूत्र लगता है झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, जरह षष्ठी एक वचन, झरी सप्तमी एक वचन, सवर्णे भी सप्तमी का एक वचन, हला परस झरो वालोप सवर्णे झरी, हला परस्य झरो वालोपास्यात सवर्णे झरी, हल से पर में आए वह झर का लोप होता है विकल्प से, सवर्ण झर के परे रहते हुए सवर्ण झर के परे रहते हुए आदि के हल है द, द को क्या मानेंगे हल, उससे पर में थ क्या है झर, और उससे पर में भी जो थ दिखाई है सवर्ण झर, ठीक सर, द है हल, थ है त है, थ क्या है झर दृष्टांत में, और त है सवर्ण झर, क्योंकि था का सवर्ण कौन है ता था दादा ना पांचो छुट्टी तू गए जीता बोला था ना मां अविजय मानव उदित सवर्ण संज्ञा से अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय सूत्र में कहा था उद था थानम उद था तम बनम था हल है दकार से पर में झर है थकार उससे पर सवर्ण झर है थकार एक रूप में दूसरे रूप में तकार है एक में थ सवर्ण झर है दूसरे में त सवर्ण झर था त उन सवर्ण झरों को आपने इस रूप से विकल्प से लोप कर दिया एक बार लोप हो जाएगा और एक बार लोप नहीं होगा विकल्प है ना वा लोप जब भी लोप करना है लोप संज्ञा सूत्र इस सूत्र में जरूरत पड़ेगा सवर्ण संज्ञा सूत्र भी जरूरत पड़ेगा तो प्रयत्न सवर्ण मानो सवर्ण चा प्रत्यय दोनों सूत्रों की सहायता सवर्ण निर्णय के लिए और लोप निर्णय करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है आदर्शन लोप पहले भी सवर्ण संज्ञा की जरूरत है आपको उदस्ता स्तंभ पूर्व से सूत्र के लिए भी पूर्व सवर्ण आदेश करने सवर्ण संज्ञा की जरूरत पड़ता है तो तुल्या से प्रथम सवर्णम अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय दोनों सूत्रों की आवश्यकता वहां भी है सहायता लेनी पड़ेगी लोप हो गया बीच के थकार चले गए बच गया ऐसे रूप उद्दन थानम उद्दन तंबनम उद्दन थानम उद्दन तंबनम थकार लोप हो गया बीच लोप पक्ष कर बना रहा हूं जब लोप हो गया ये थकार एक लोप हो गया यहां भी थकार लोप हो गया उद्दन थानम बचा उद्दन तंबनम बच गया उस स्थिति में सूत्र लग रहा है खरी च खरी सप्तमी एक वचन च अव्यय दो पदों से युक्त सूत्र है खरी सप्तमी एक वचन च अव्ययम खरी झलाम चरहस्य हो खरी झलाम चरहस्य हो खर के परे रहते हुए झल के स्थान पर चर्रा आदेश हो जाता है खर कौन है ये जो था दिख रहा है खर है यहां जो था दिख रहा है तंबरम में वो भी खर है उस खर के बरते हुए द क्या है झल इस झल के स्थान में चर आदेश करना है झल के स्थान पे चर आदेश होता है खर के परे रहते थानम का थकार खर है या तंबरम के तकार भी खर है उनके प्रति उद का दकार झल है उसको चर आदेश करना है चर में क्या बचता है आपका च ता ता का पा शा शा सा अब इतने सारे चर में बैठे हुए हैं दकार के चपर कौन करें दकार का स्थान क्या है दंत्य दंत स्थान वाले कौन है यहाँ एक ता और एक सा दो दो हैं एक तो त है और एक स है दो दंती है आपका दो दंती मिलेगा दो ताला भी मिलेगा दो मूर्धन्य मिलेगा है ना कंठी दो में नहीं मिलता ओष्ठ भी दो नहीं मिलेगा क्योंकि ये पांच है ना शशसती नहीं है तो अब क्या करे त करे कि सा करे आप कहेंगे आभ्यंतर प्रत्यय से काम चल जाएगा द का आभ्यंतर प्रत्यय क्या है स्पृष्ट यहां भी आभ्यंतर प्रत्यय त और स का क्या क्या है त का है स्पृष्ट है ना आभ्यंतर प्रत्यय स्प विस्पृष्ट प्रयत्न है त का, द का विस्पृष्ट है, त का विस्पृष्ट है ना, कादेव मावसाना स्पर्शा और तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शा नाम कह दिया, पूरे स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट है, इसे स्पृष्ट है, इसे स्थानीभूत दकार का स्पृष्ट है, आदेश रूपी तकार का विस्पृष्ट प्रयत्न हो गया, इन सकार का प्रयत्न स्पृष्ट नहीं है, ईशद विरदम ऊष्मणाम कह दिया, ईश स्पृष्टम अंतस्थानम ईशद विरदम ऊषणाम विवृतम स्वराणाम, यही पढ़े ना पिल्ला से प्रथम श्रवण में रहते हैं, याद है नहीं है, याद है। तो स्पर्श प्रयत्न स्पर्श वर्णों का और स्पर्श का वर्ण कौन है, कार्य मावसाना क से मोतक सब, इसलिए इसका प्रयत्न है स्पृष्ट और इसका ईषद विवृत, प्रयत्न भिन्न हो गया ना आभ्यंतर प्रयत्न, इससे क्या हो गया ये स्थानी अपने आप कट गया, ये आदेश होएगा, स अपने आप छूट जाएगा, तकार आदेश हो जाएगा, तकार आदेश हो जाएगा, इसलिए क्या आदेश हुआ ता, जब तो आदेश होता है तो उत बनेगा, उत्थानम एक रूप बना, दूसरा उत्तंभनम, दोनों रूप बन गए, उत्थानम उत्थंभनम, ये लोप पक्ष का रूप बना रहे हैं हम लोग, ये जो है लोप पक्ष का रूप है, उत्थानम उत्थंभनम, लोपाभाव में क्या रहेगा, उद्थानम है और उद्थंभनम है ना, था रहेगा वहां, अब खरीचा आपको यहां दो दो बार लगाना पड़ेगा, द को भी त हो जाएगा, थ को भी त हो जाएगा, रूप कैसे दिखेगा, दो त दो आदित स्थानम, और यहां पर तीन त हो जाएगा, द कविता थ कविता उत्तम भरम उत्थानम उत्थम भरम उत्थान उत्थम भरम क्या दो क्यों कहा पूर्वत्र शुद्ध करी से पहले ये लोपा भाव पक्ष की बात कर रहे हैं, लोपा भाव पक्ष में खरीचे लगा दो, एक बार लगाने से क्या फायदा, कहीं दकार को तकार हो, फिर दूसरे को कैसे करो, दो थकारे यहां, द को तक कर दिया, दो थकार कर दिया, एक मिनट भाई ऐसे कैसे होगा, हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो इसलिए कर रहा है लघु के हिसाब से ठीक है, जो कर रहा है वो लघु के हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि लघु के हिसाब से आपने पूर्वोत्तरा से दम पड़ा है ना, क्योंकि क्यों ऐसा बना रहे हैं, वो ऐसा बना रहा है तो ही रख रहा है, यहां पर भी एक था और एक था बना रहा, क्योंकि ये जो था हुआ है स को था हुआ है ना, इस था को खरीचा नहीं लग सकता, स को जो था हुआ है उसको लघु सिद्धांतों के अनुसार है ना खरीचा लग नहीं सकता, क्योंकि उदस्ता स्तंभ पूर्व से नंबर क्या है 61, उदस्ता स्तंभ पूर्वश का नंबर है 61 और खरीचे का नंबर है 55, खरीचे का दृष्टि में उदस्ता स्तंभ पूर्व सूत्र ही नहीं है, पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध। इन भाष्यकार ने सूत्र क्रम को बदल दिया, उसको नहीं लेना है। अभी सिद्धांत को मुझे अनुसार नहीं बोल रहा हूं, लघु सिद्धांत को मुझे अनुसार ही नहीं। मैं सब सूत्रों का क्रम ही बदल दिया, आठवें अध्याय असिद्धि के आठ सूत्रों को बदल के व्यवस्था दे दिया। लेकिन अब यहां के हिसाब से समझे वो ठीक है, यहां के हिसाब से उदस्ता स्तंभ पूर्वस्या खरीच का दृष्टि में शास्त्रासिद्ध है, त्रिपाध्याम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्र असिद्ध। जब खरीच जब इस थकार को तकार करने आएगा, जब खरीच इस थकार को तकार करने आता है तब क्या होता है, उसको थ दिखेगा ही नहीं, उसको स दिखेगा। उदस्ता स्तंभ सूत्र ने जो थ किया है वो उसके लिए असिद्ध। इसे खरीच की दृष्टि में थ है ही नहीं, वह स है। लेकिन प्रश्न हम करेंगे स है तो स को इतना कर दो, स को खरीच लगा दो तो भी तकार हो जाएगा, तो क्यों नहीं लगेगा खरीच? इसे तीन तकार और दो तकार वाला रूप मानना ज्यादा श्रेष्ठ। स को स कैसे हो जाएगा, स को सही आदेश भी हो सकता है, चर में स है ना, जलाम चर आदेश से सब सही आदेश हो जाएगा। बाई प्रक्रिया के हिसाब से सब सही हो जाए, खरीच लगा के फायदा भी नहीं, से था को था नहीं हो सकता क्योंकि इसके इसमें था नहीं है और इसके इसमें सर एक ऐसा रहेगा और स को स करके फायदा नहीं, इसलिए खरीच लगाना ही नहीं, एक ही बार लगेगा द को त करने के, द को त करने के लिए एक ही बार लगा। खरी झलाम चरस्यो इतिदो दस्यतः, इस तरह उद के दकार के स्थान पर तकार आदेश हो गया, उत्तान उत्तम भरम बन गया। और जब आदेश नहीं होता है उद्थानम उद्तंबनम, हमारे इसमें इसने क्या कर दिया, देखो तीन तकार दे दिया, यहां तीन तकार यहां दो तकार दे दिया इस पुस्तक के सिद्धांत के अनुसार। जो न भाष्यकार ने वहां क्रम बदल दिया, उसको पढ़ाते हैं वहां पर, उसके अनुसार था को भी तय हो जाएगा कि क्रम बदल दिया ना, वह उदस्ता स्तंभ पूर्व से असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। क्रम बदलने से वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होगा तो क्या होगा, था को तय हो जाएगा, उसके अनुसार हमने दे दिया, इसको देख के हमने बोल दिया आपको। लेकिन वास्तव में लघु सिद्धांत के अनुसार हमें लगना नहीं चाहिए, यहां का क्रम तो वही ना है ना, यहां तो बोला नहीं गया क्रम बदला नहीं गया। लघु सिद्धांत का मूल में क्रम बदलने का विचार तो है नहीं, इसलिए इस लघु सिद्धांत के अनुसार है ना आपको एक तकार दो थकार, एक तकार दो थकार नहीं रूप मानना, और उत्तम मनम एक थकार और फिर तकार, त थ त रहेगा। इस रूप को आप बताइए संस्कृत में बोलिए कैसे बोले, लंबा प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, हो सकता है कोई भाई नहीं, उद्धन स्थानम, उद्धन स्थानम, उतिति उपसर्ग क्रिया योगित्वेन उपसर्ग संज्ञा विशिष्ट भवति, स्थान में स्थायित्व से भूवादि धातु धातुत्वात् धातु संयोर मध्ये संहिताया नित्यत्वात् परा सन्निकर संहिता संहिता संज्ञा कृते सति संधि कार्य कर्तव्य उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्व सर्वणात् कार्य कर्तव्य तत्र तुल्या से प्रयत्न सवर्णम अनुदिशवर्ण चा प्रत्यय जो सूत्रद्वय सकारेण पूर्वभूत उच्छब्द संख्यावय सकार से सवर्ण तन पंच वर्तन तेषा मध्ये कह कुत्र कर्तव्य आकांक्षाया, कह कुत्र कर्तव्य आकांक्षायां अव्यवस्थित सती तस्मादिति तरसिति परिभाषा सूत्रेण स्थानी निर्णीयते यतो हि अत्र पंचमी भूत उदा इत्यनेन विहितं कार्यं पुरुषवर्णात्मकं पंचमी निर्देशेन विहितं इदं कार्यं अव्यवहितस्य वर्णस्य परस्यैव स्थाने बोध्यम् इत्युक्तत्वात् अनया परिभाषया सहायतया अत्र उत्तरभूतस्य स्थानमित्यस्य स्तंभनमित्यस्य च स्थाने आदेश कार्य कर्तव्ये अलोन्त्यसित्येन तत्रापि अन्त्य वर्णस्य स्थाने आदेशे प्राप्ते तं बाधित्वा आधे परस्यैव परिभाषया सूत्रेण तस्य आदिभूतस्य परस्य द्वितं तत्तस्य आदिर्बोध्यम् इत्युक्तत्वात् परभूतस्य स्थानमित्यस्य अथवा परभूतस्य स्तंभनमित्यस्य आदिभूतवर्णस्य सकारस्य स्थाने पुरुषवर्णस्य आत्मक कार्य कर्तव्य स्थानेन्तरतम सूत्र सहकारेण स्थानकृत सादृश्यात् आभ्यंतर सादृश्यात् व्यवस्था कर्तुं न शक्यते तस्मात् बाह्य प्रत्र सहकारेण अत्र सकारस्य स्थाने तकार आदेशे कृते सकारस्य स्थाने थकार आदेशे कृते उद् थ थानम् उद् थ थंबनम् इति दशायां झरो झरि सवर्णे इत्यनेन सूत्रेण आदर्शं लोपः तुल्यासे प्रत्रम सवर्णम् अनुदि सवर्ण चा प्रत्ययेति सूत्रत्रय सहकारेण उदन्त्यावैव सिद्धकारात्मक हलः परस्य हलः परस्य थकारो झर्स तत्परस्य हानमिति थकारस्य अथवा थम्बनमिति थकारस्य सवर्ण झर्त्वा मध्यस्थितस्य थकारस्य झरः वैकल्पिक लोपे सति उद्दं थानम् उद्दं थम्बनम् इत्यवस्थायां खरी चैत्यनेन दकारस्य खर आदेशे कर्तव्ये स्थानेंतर सूत्र सहकारेण आभ्यंतर प्रकृति सादृश्यात् दकार स्थाने तकार आदेशे कृते उत्थानम् इति प्रथमं रूपं उत्थम्बनम् इति वा लोपाभाव पक्षे लघु सिद्धांत कौमुद्य अनुसारेण खरी च इति सूत्रेण दकारस्यैकस्यैव चर्त्वे कृते तकारादेशे सति उत्थानम् उत्थत्थम्बनम् इति द्वितीयं रूपम् अनयोः सिद्धं भवति उसके यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत नहीं पड़ रहा है ना यहाँ क्योंकि सीधे स्थानीय का निर्देश कर दिया तस्माकर से पहले आया ही नहीं कहीं भी इसलिए अन्यत्र कहीं चरितार्थ हो तब दिखाना पड़ेगा दोनों ना यहाँ पहले पंचमी निर्देश कहाँ चरितार्थ है बताओ कस्मित पुरुषोत्तम लगा दिया आपने जब लघु के हिसाब से पढ़ रहे हो तो लघु के हिसाब से परिभाषा लगा ये दूसरे जगह ढूंढेंगे जब दोनों हो पंचमी सप्तमी हो वहां लगाएंगे उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलिया यहां कैसे लगा दे समझाने के समझा सकते हैं उदा स्थास्तंभ हो पूर्वस्य में उदा पंचमी है स्थास्तंभ हो सप्तमी है सप्तमी को देख करके दृष्टि पूर्वस्य आ जाएगा पंचमी को देख करके तस्मादित्युत्तर से आ जाएगा दोनों एक सूत्र में लड़ रहे हैं ये बताने के लिए आपके पास रास्ता नहीं क्या रास्ता तस्वीर दृष्टि पूर्व से कहां चरितार्थ वही को एंडची में तस्मादित्युत्तर से कहां चरितार्थ हो रहा है जहां सप्तमी ना होगी और पंचमी से जगह दिखाना पड़ेगा ना आपको जगह कहां है आपको अभी तक तो आया नहीं एक पर्चे लेके आए ना आपने दिखाना पड़ेगा विपरीत परिक्रम लगाना था, वहाँ मजबूरी है उसके लगाया लग में आया हुआ। कारण है ना कि वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं, वहाँ रास्ते नहीं ना, रूप स्थित नहीं होगा। विपरीत परम कर्म नहीं लगा होगा तो रूप ही स्थित नहीं होगा। विपरीत बताना भी है, विपरीत कैसे बताओगे? कोई दृष्टांत तो लानी पड़ेगी कहीं से। सूत्र तो है, दृष्टांत हमने बाहर से लाया था, केवल सूत्र नहीं बाहर से लाया, लेकिन सिद्धांत भी सूत्रों को ही घटाया यहां पर क्या। यहाँ के पंचमी केवल पंचमी निर्देश वाले सूत्र आ रहे हैं, वहां लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों जाप प्राप्त तो वहां कर दो। उभय निर्देश है पंचमी निर्देश हो बदलो, इसे तस्वा तरह से यहां लगेगा, तस्वीर दृष्टि पूर्व से नहीं लगेगा, ऐसा निर्णय दिया जाता है। जयो हो अन्य त्रस्या, जयो हो अन्य त्रस्या, जया पंचमी एक वचन, हा षष्ठी एक वचन, अन्य त्रस्याम सप्तमी का विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। देखने में सप्तमी जीतता है लेकिन अव्यय है, इसमें क्या कहते हैं? विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। आपने चादीगण में पढ़ा होगा, चादीगण आपको दिखाया था ना मैंने, चादीगण अव्यय प्रकरण विवाद, उसमें है देखो उपसर्ग विभक्ति और एक क्या लिया, तीन चीज लिया, प्रतिरूपकाश्च ऐसे लिखा है। देखो तो सवे प्रकरण में गण सूत्र को, चादी गण में गण सूत्र है, हाँ स्वर उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च गण सूत्र है। पृष्ठ संख्या क्या है वह 75 पृष्ठ में आप देख लीजिए, 75 पृष्ठ गीता प्रेस के लघु सिद्धांत कमनी में 75 पृष्ठ में है। उपसर्ग भी देखने में उपसर्ग नहीं करा है, प्र उपयोग कर दिया लेकिन प्राप्य वो उपसर्ग नहीं है, वो क्या हो जाएगा अव्य प्रापर आप समय सब अव्य संज्ञा वाले हो जाएंगे। देखने में प्र उपसर्ग जैसा दिखता लेकिन उपसर्ग नहीं, उपसर्ग जैसा दिख रहा है उपसर्ग नहीं, ऐसा प्राधी उनको अवे संज्ञा। देखने में विभक्तियंत दिख रहा है, सप्तमी पंचमी षष्ठी ऐसे दिख रहा है, देखने में अन्य तरह से आप प्रयोग करोगे, देखने में क्या लग रहा है ये सप्तमी का एक वचन दिखाई दे रहा है ना इसे, लेकिन नहीं ये सप्तमी का एक वचन नहीं। वहां दृष्टांत क्या दिया, अस्थि क्षीरा, वहां दृष्टांत आपको देखो उसी जगह पर अस्थि क्षीरा दिया, और एक क्या दिया शुभम यू हो, क्या दिया शुभम के लिए अहम यू हो दिया, शुभम यू हो अहम यू दो एक ही बात को एक भी दे दो। वहां देखो शुभम क्या है, शुभम तो दिख रहा है द्वितीय का एक वचन जैसे दिखाई दे रहा है शुभम, या अहम, अहम मैंने प्रतिमा का एक वचन जैसे दिख रहा है, अहम कहां बनता है प्रतिमा का एक वचन, देखने में प्रतिमा एक वचन दिख रहा है या अहम, लेकिन प्रतिमा का एक वचन नहीं वो अव्यय है। अस्थि क्षीरा आगे दिया तिंगंत, तिंग भी विभक्ति संज्ञा ना, सुप्तिंग दोनों भी विभक्ति संज्ञा होता है। वहां अस्थि क्या है, देखने में लग रहा है लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन नहीं वो क्रियापद है ही नहीं, वो क्रियापद ही नहीं है वो अव्यय है। अस्थि क्षीरा का मतलब है दूध वाली गाय, अस्थि क्षीरा का अर्थ क्या है दूध देने वाली गाय, कहा क्रियापद अस्थि अर्थ ही नहीं, देखने में क्रियापद जैसे दिख रहा है विभक्ति अंत दिख रहा है वहां, नहीं विभक्ति का प्रतिरूपक अव्यय है। इसी प्रकार से स्वर ओ आ ई वो रील री ये वो यौ ये भी देखने में स्वर जैसे दिखेंगे लेकिन है वो अव्यय। बहुत सारे जो प्रयोग होता है वेदों में, स्थोभाक्षर भी बोलते हैं, निरर्थक भी होते हैं ये कभी कभी, अर्थ वाले भी होते हैं। ई विस्मय आया था, ई विस्मय अर्थ वो वितर्क में ई इंद्र उमेश, ई इंद्र उमेश दृष्टांतों में ये और अव्यय था, वो स्वर प्रतिरूप कपे कहा जाता है उसको, क्या स्वर प्रतिरूप कपे कहा जाएगा। तो ये गण सूत्र ध्यान रखना, कई बार देखने विभक्त्यंत जैसा दिखाएगा आपको, लेकिन विभक्त्यंत नहीं होता है, वह अव्यय होता है। इसे यहां पर अन्य दृश्य हम कई पुस्तकों में सप्तमी छापा भी होगा, लेकिन गलत है उसका अव्यय इसमें। उसका अर्थ क्या है? वा विकल्प प्लस। अन्य दृश्य का अर्थ क्या है? वा विकल्प। ये सप्तमी होता तो अन्य दृश्य का अर्थ नहीं निकाल सकते। अन्य तरह का मतलब क्या? दोनों का बीच में, अन्य दर्शन बीच में, दो के बीच में, क्या घटेगा अर्थ क्या? ये सप्तम लोग है, शब्द का अर्थ कहीं वृत्ति में घटेगा ही नहीं, इसलिए इसको विभक्ति का प्रतिरूपक मान के अब वे समझो उसका अर्थ है वा जो वृत्ति में दिया है। जय परस्य वा पूर्व सवर्ण, जय परस्य वा पूर्व सवर्ण, जय से परम में है वह जो हकार के स्थान पे विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। जय पंचमी है, हा षष्ठी एक वचन है, अन्य दृश्याम अव्यय है, या षष्ठी सूत्र में विद्यमान होने से यहां तस्मा चतुर्थी की जरूरत नहीं है ना, षष्ठी सूत्र में आ गया, स्थानीय विवेश हो गया है। जहां स्थानीय का संशय हो तभी आपको परिभाष सूत्र लाना है, स्थानीय का तो निर्देश हो गया हा हकार के स्थान में। तो कोई बात है, सूत्रों में 2500 बार पहले बोल चुके हैं स्वतंत्र से मुने है नियोग कर्तुमा कर्तुमा शक्यत्वा, फिर भी तुम लोगों के दिमाग में बात रहती नहीं है। और दूसरी बात पहले 2500 बार बता चुका हूं कि ये सब सूत्र में जितने भी है ये पुण्य पाठ के लिए जरूरत है, और सारे सूत्र छंदोबद्ध, छंद वहां लिखने से पूरा नहीं हो पाएगा। अब जैसे श्लोक आया गीता में कहीं च बोल देते, क्यों च बोल दिया? पाद पूर्ति के लिए जरूरी है, छंद बिगड़ेगा ना नहीं तो। अब वहां लिख देंगे तो छंद में कैसे लिख देंगे पाणी जी? आप तो टुकड़े टुकड़े पढ़ रहे हो, इसमें ये प्रश्न आ रहा है फालतू का। श्लोक में होता तो प्रश्न नहीं आता, श्लोक बद्दे पूरा, श्लोकों में भी उदात उन्न स्वरित वेद के समान इसको बनाया है पाणिनि ने, वेद के समान लिखा है श्लोकों को, इसे वेद के श्लोक नहीं है। उपनिषदों में उदात उन्न स्वरिच्छिन्न लगा हुआ है उसमें, वैसे इन सूत्रों को श्लोक बद्ध लिखा है, उदात उन्न स्वरित है, स्वरिच्छिन्न वाले की अनुवृत्ति होती है, स्वरितेनाधिकार सूत्र है। अभी आकाशवृचिन कहीं मिल रहा है? श्लोक जब बनाएंगे हमें यह देखना है कि छंद ना बिगड़े, वहां गौरव लाघव से कोई मतलब नहीं, छंद पूरा होना है हमको। और लाघव के चक्कर में छंद बिगड़ जाएगा तो क्या फायदा? इसलिए कई हेतु है, एक नहीं कई हेतु है। और पुण्य पाठ वाह कहने से जो पुण्य होना है अन्य दर्शन करने से ज्यादा पुण्य होगा, अधिक से अधिकम फलम वेद मंत्र है, वाह करने से थोड़ा कम पुण्य होगा, वाह में छोटा बोल देना अपने उच्चार वाह। अन्य तरस्याम इसके तरंग वाह वाह, अन्य तरस्याम दोनों में तरंग में कितना, जब पाठ करेंगे पुण्य पाठ बैठ के करोगे सूत्रों को अष्टाध्यायी को, तब ये जो तरंग है आपके अंतकरण जो शुद्ध करें, कौन सी तरंग किस प्रकार से होना चाहिए क्रम से निर्णय रख दिया पाणिनि ने। जैसे जैसे अष्टाध्याय पाठ करते जाओगे वैसे वैसे मन का विमोचन होते जाता है। इसलिए कहा अन्य तरस्याम रखने से आपके अंतरंग कैसे शुद्ध होगा, कहां वार रखने से शुद्ध होगा, ये सब समझ के रखा हुआ है पाणिनि ने। ये हमारे तुम्हारे बुद्धि का खेल नहीं, यहां अन्य दर्शन क्यों वहां वहां क्यों, वहां अन्य दर्शन क्यों नहीं, यहां वहां क्यों नहीं, ये हमारे तुम्हारे बुद्धि का खेल नहीं है, ये तो ऋषियों का काम। इसलिए स्वतंत्र से मुने है नियोग परियोग कर्तुम अशक्यत्व, मुनि की स्वतंत्रता है और स्वातंत्रता इसलिए है कि वो मुनि ईश्वर के बराबर स्वतंत्र कर्ता सूत्र ही है, पणि ने बना दिया। इसे सृष्टि का कर्ता ईश्वर में स्वतंत्रता है, व्याकरण के कर्ता पाणिनि में स्वतंत्रता है। आप मकान के निर्माता कर्ता है तो आपकी स्वतंत्रता है, तो यहां दरवाजा तो वहां दरवाजा तो मर्जी तेरे, स्वतंत्र कर्ता आपने भी कट रहा है। आपके अंदर कर्तृत्व आता है तो आपकी स्वतंत्रता, आप जिसमें आपके कर्तृत्व है उसी में आपकी स्वतंत्रता निबद्ध हो जाता है। लेकिन इतना ही फर्क है, हमारी स्वतंत्रता में थोड़ी मूर्खता होती है और उनके साथ में पूर्ण ज्ञान रहता है, इतना ही अंतर। फिर बाद में पछताते, अरे यहां दरवाजा रखते वहां रखते तो ज्यादा अच्छा था, बाद में सोचते हैं हम लोग। ऋषियों में पछतावा नहीं है क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही सर्वज्ञ है। इतनी अंतर सर्वज्ञता विशिष्ट स्वतंत्रता मुनियों में और अल्पज्ञता विशिष्ट स्वतंत्रता जीवों में। यह अंतर समझेंगे तो कभी संशय ही नहीं आएगा श्रुति स्मृति में, यह ऐसे क्यों वैसा क्यों, दोबारा पूछोगे नहीं। जयो अन्यतर स्या जय परस्य हस्य वा पुरुषवन स्यात्, जय से परम विद्यमान हकार के स्थान में विकल्प से पुरुषवर्ण आदेश होता है। अब जय से परमे हकार के स्थान में विकल्प से होता है तो दृष्टांत ले रहे हैं वाक हरि ही, वाचः हरि ही इति वाक घरि समास है। वाचः हरि ही, यह हरि का अर्थ है सिंह भगवान, सिंह पशु। वाणी का ये सिंह है, मैंने गर्जना करके धाड़ के बोलने वाला है, निर्भयता पूर्वक जहां देखो वह धड़ल्ले से बोल देता है, ऐसे आदमी का नाम वाग्धरी। वाणी का सिंह है, दो नैयायिक थे, दो नैयायिक व्याप्ति के लक्षण को लेकर के जहां गए बड़े शास्त्रार्थ करके अपना लक्षण एक नया सिद्ध कर दिया। एक का नाम सिंह हो गया, दूसरे का नाम व्याघ्र हो गया। एक का नाम सिंह से ही प्रसिद्ध हो गया और दूसरा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुस्तक भी छपता है सिंह व्याघ्र लक्षणम, सिंह निर्मित एक व्याप्ति लक्षण, व्याघ्र निर्मित एक व्याघ्र व्याप्ति लक्षण, सिंह व्याघ्र लक्षण नाम से पुस्तक छपता है। आपके लाइब्रेरी में है वो। पहले पंचलक्षणी पढ़ते हैं, पंचलक्षणी के बाद सिंह व्याघ्र लक्षण पढ़ते हैं, सिंह व्याघ्र लक्षण के बाद सिद्धांत लक्षण पढ़ा जाता है, एक क्रम पड़ा न्याय होते थे। वो जो बोले किसकी हिम्मत है उसको काट दे, धाड़ के बोलते उसको तो वाच हरी थी वाक घरी षष्ठी तत्व समास है। हरि का क्या पर भगवान हरि नहीं लेना, इसलिए मैं बोल रहा था वाग धन हरि गया पर झय, जय से पर में हकार, उस हकार के स्थान पे पूर्ण सवर्ण करना है। और पूर्ण सवर्ण ग का कौन है, ग का क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ये जो पांच है पूर्व वर्ण कौन है, ग, ये कौन है पूर्व वर्ण है, पूर्व इस वर्ण का पूर्व वर्ण के सवर्ण हो गया का खा गा गंगा। अब इन का में पांच में से किसको बैठाया जाए, स्थान से नहीं हो सकता, स्थान इसका भी कंठ, इन पांचों का है कंठ। इसे जान के दृष्टांत लिया इन्होंने, स्थान कर सादृश से हो नहीं सकता। आभ्यंतर प्रयत्न अत्यंत भिन्न है, ये भी संभव नहीं है ना। ईशल है, ईशे विव्रतम, इस पृष्ठ है ना, यह है स्पृष्ट प्रयत्न वाला और यह है ईषद विवृत वाला, अत्यंत भिन्न है प्रयत्न भी। अब क्या करें, तो बाह्य प्रयत्न में जाना पड़ेगा। जब बाह्य प्रयत्न जाएंगे तो हकार आता है हर्ष में, पहले सकार था घर में, ये जो बातें और नादस्य घोष संवार महाप्राण सेवा तो वही बोलना चाहिए, ये बात भी वही बोलना चाहिए था, खरो विवार स्वाधक हो जाते महाप्राण ना जैसे घोष संवार से। अब कहते हकार का बाह्य प्रत्यय क्या, नाद घोष संवार, और हकार का प्राण है महाप्राण। वैसे इनमें ढूंढो हर्ष प्रत्यय वाला, हर्ष प्रत्यय दो तीन में हर्ष, हर्ष कहां से शुरू होता है, हा या वारा ला या मांगाणा ना झा घड़ा धा झा गड़ा दश या हर्ष। इसलिए इनमें क्या आ रहा है आपका, या मंगला मंगा गा आया, जब एक घड़ा दश में घा आया, जब घड़ा दश में गा आ गया, ये तीन हर्ष में आ रहा है, ये दो खर में आते हैं, ये दो आता है खर में, ये तीन आएगा हर्ष में। हमेशा प्रथम और द्वितीय वर्ण खर में और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हर्ष में होता है, सभी वर्गों का, सभी वर्गों का। अब हर्ष में से किनको करें, तीन तीन है ये तो गंगा, तब ये महाप्राण, महाप्राण के हिसाब से क्या होगा, एक ही घ बचेगा, यही आदेश हो जाएगा कि महाप्राण अल्प है, तृतीय और पंचम अल्प प्राण, प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राण, ये पढ़ा है ना पहले आपने तुल्यास प्रथम, इसलिए हा को घ आदेश हो जाएगा विकल्प से। लिखा दिया इन्होंने नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः, वर्ग चतुर्थः, हमेशा वर्ग के चौथा वर्ण ही आदेश होगा, घ क्या था चौथा, तो यहां पर इसलिए क्या बनेगा, चौथा वर्ण आदेश हुआ तो वाग्धरी ही, हा को घा हो गया वाग्धरी, एक कवर्ग का दृष्टांत है, चवर्ग का दृष्टांत आपका सूत्र में आया ऊ कालो अज्रस्वी का पता है ना, अज्रस्व हा को अज्रस्व, हा को झा हो गया, हा को यहां झा हो गया, उपाल झस दीर्घ पुता पढ़ा ना आपने, क्योंकि चवर्ग था चू, यहां क्या है कू, वर्ग का चौथा, यहां भी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो गया, स्याढ्रस्वश्च तकार व टवर्ग का दृष्टांत, रत्न मुठरति रत्न मुठ, चोर है रत्न को चोरी करने वाला रत्न मुठ, हरति रत्न मुठरति रत्न मुठरति संपद्धर्ष संपद्धन हर्ष संपद्धर्ष चौथा वर्ग का चू, ये टू हो गया ये टू, हाँ दूराद धूते चलिए दूराद मान गया तो दूराद ऊते था, ऊते के हकार को धकार हो गया दूराद धूते च, ये भी तवर का दृष्टांत, दो दृष्टांत हो गया अवर्गन संपद्धर्ष हर्ष और दूराद्धूते, दूराद्धूते च। अब पंचम वर्ग के लिए ककुभस्ति, ककुभस्ति हो गया दिग्गज, ककुप गदे दिग, हस्ति मने हाथी, दिग्गज ककुभस्ति मने दिग्गज, दिग्गज।